राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 18 अक्टूबर 2000 साय लगभग 4 बजे रामधाम वृंदावन राम सौंदर्य सार सर्वस्वे नंद प्रपन्न पारिजाता पुत्र मैत्रेय पागवे ध्यान मुद्राय स्नाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं पंचजानूदवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे सर्वगुरुं वंशी विभूषितवरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकमले देव नमः महाकवयो सर्वे साफ बात है, एकदम साफ बात। चाहे तो संसार की तरफ रहो, चाहे भगवान की तरफ रहो। भगवान की तरफ अगर चलना चाहते हो सच्चे हृदय से, तो कामना कोई मत रखो। कहने में संकोच होता है, मैं तो अधिकारी नहीं हूं। आप मानते हैं तो ठीक, मेरे को शिकार नहीं है। भीतर में कुछ भी कामना है तो आदमी हानि है, लाभ नहीं है। जितनी अपने पास सामग्री है, सिद्धांत है, ये संसार की ही है, पक्की बात है। स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण शरीर है और सृष्टि भी है तीन तरह की। इसे अपना कोई संबंध नहीं है, अपना संबंध भगवान के साथ है। ये भगवान के सामान साथ देने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। ये जीव दरकों में जाए, सूरज लाख रूणी में जाए, भूत भेद पिशाच में जाए, भगवान साथ में रहेंगे। महात्मा बन जाए, तत्व भी हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवत प्रेम में हो जाए, तो भगवान साथ में। नीचे से नीचे से तो भगवान साथ में है, संसार साथ में कभी नहीं रहेगा। और महात्मा बन जाओ, संत बन जाओ, ऊंचे बन जाओ, त्यागी बन जाओ, संसार साथ नहीं रहेगा। अरे मोबाइल लोभी के लिए तो मार घातक है ही संसार। अच्छा देखो बोले, अच्छा नहीं है। कुछ भी चाहता संसार में बिल्कुल तरह, थोड़ी भी चाहता भीतर रहता है, कुछ भी संसार का आदर करता है तो भगवान ही लायक नहीं है। भगवान ने तो कहा है स्वयं, आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, चार प्रकार से मेरा भजन करने वाले हैं। भगवान ने तो स्वीकार करी है बात, परंतु विचार कर देखा जाए तो आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी, इसमें अर्थार्थी अर्थार्थी से ऊंचा, आर तो अर्थ से ऊंचा, जिज्ञासु जिज्ञासु से ऊंचा ज्ञानी, ये क्रम है। भगवान ने उसको भगत स्वीकार किया है और कहा है उदारा सर्वेवेत, सबके सब उदार है। ये भगवान की उदारता है, भगवान से भी अर्थार्थ ठीक नहीं, ऐसे ऊंचा अर्थ को ठीक नहीं। जिज्ञासु अलबत्ता नजीक है, पर भगवान की दृष्टि में ठीक तरह से केवल भगवान को चाहता है, केवल भगवान के चाहने वाले को दुख हो नहीं सकता किसी तरह से। नरकों में भेज दो, बने स्वर्ग नाग जूनी में भेज दो, भूत प्रेत विषाद में भेज दो, कहीं भेज दो, दुख होता ही नहीं। दुख कामना में है, कामना के त्याग करने पर दुख जैसी चीज कोई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अगर संताप होता है, जन्म होती है, विरुद्ध बात होती है, तो अपना सखाव भाव है। कुछ कुछ संसारी चीज को हम चाहते हैं, और संसारी चीज की चाहना का ये लक्षण है कि दुख होगा, संताप होगा, जन्म होगा, बेचैनी होगी। तो भैया संसार को चाहते हो, भगवान को नहीं चाहते। भगवान को चाहते दुख दर्जी नहीं आता। सब संसारिक चाहना में ही दुख भरा हुआ है। गुरु के गुरु के विषय में भी जो बात होती है, संक्षाप होता है, घबराहट होती है और लड़ाई होती है, आपस में द्वेष होता है, सब कामना का फल है। केवल कामना का ही फल है ये। हमारे कोई कामना नहीं संसार की। संसार की कामना वो कामना कहलाती है, भगवान की कामना प्रेम कहलाता। ये नाम फर्क है। भगवान के प्रेमी हो जाओ कोई बाधा नहीं हो, किस बात दुख हो सकता नहीं, नजीक आ सकता नहीं। और संसार की आशा रखता हुआ दुख से रहित तो हो नहीं सकता। भगवान भक्ति करने पर भी संसार की लिप्सा है, तब दुख है नहीं, दुख नजीक नहीं आता, संताप होता ही नहीं। भगवान ने कहा है तब विद्या दुख सही होगा, वियोगम योग संगीतम। दुखों के वियोग का नाम योग है। योग परिभाषा दुख और गीतम है। समतम योग उच्यते और तम विद्या दुख सही होगा, वियोगम योग संगीतम। तो योग कब होगा, दुख का संयोग वियोग हो जाए। इस बार संसार की कोई कामना किंचित मात्र भी न रहे, आपको योग प्राप्त हो जाएगा, आपको योग प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल। पर कुछ भी कामना है, मान के, बढ़ाई के, आदर के, सत्कार के, कुछ कुछ कामना है तो दुख से छूट नहीं होती। दुख से छूट नहीं सकते किसी तरह से। कितना ही कोई आदमी काम करे दुख से नहीं छूट सकता, और सर्वथा दुष्काम हो जाए तो तू नजीक नहीं आएगा। ये दो जगह दुख के ये योग की परिभाषा है। समझ तुम योग उच्चते दुख संयोग वियोग योग संगता हूँ। दो का तात्पर्य क्या है ध्यान दे समय आप गीता पढ़ने वाले विशेष ध्यान दें। संसार की कामना का त्याग दो योग है, और परमात्मा की प्राप्ति करने का योग है, दोनों का नाम योग है। आप संसार का त्याग करो ये भी योग है, परमात्मा का प्रेम करो ये भी योग है। तत्व एक ही है, संसार का जितना जितना आप आदर करोगे उतना दुख आपको होगा ही। देखता है उसने दुख दे दिया, उसने दुख दे दिया, उसने दुख दे दिया, उसने हमारा अपमान कर दिया, उसने निराद कर दिया, तिरस्कार कर दिया, देखता है। ऐसी उन्होंने घटना करी, इस घटना से हमारा दुख हुआ। घटना कारण भी है, मूल में कारण है हमारी कामना, भीतर कामना वो आदर से आते हैं, हम आदर से आते हैं। निरादर का दुख होता है आदर चाहने वाले को, अपमान का दुख होता है सम्मान चाहने वाले को। मान और आदर का चाहना होने से मान न मिलने से, आदर न मिलने से, तिरस्कार मिलने से, अपमान होने से दुख होता। तो अपमान में दुख नहीं है, निरादर में दुख नहीं है, दुख आदर के चाहन है, पढ़ाई के चाहन है। वो चाहना भी रहे उसे दुख होगा ही, नियम है। जहां दुख होता है वहां देखो कोई को कामना है, कामना बिना दुख हो सकता ही नहीं। भगवान के भजन करने वालों में, साधुओं में, अच्छे अच्छे संतों में, हमारे में, सब में बात है कामना है, वो दूर आई है। अरे कामना सर्वथा संसारी कामना नहीं है, निहाल हो जाएंगे। हमारे पास जो संसार की चीजें हैं, शरीर है, ये संसार का हमारा नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, स्थूल शरीर में पदार्थ और क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन, कारण शरीर में स्थिरता और समाधि, समाधि लग गई। आठ पौन कोई वायु नहीं चला, समाधि लग गई, मन लग गया। ये कारण शरीर की बात होगा है, इनकी भी इच्छा है तो भैया दुख भोगना पड़ेगा। समाधि के में सुख का भोग है, जो सकाम भाव है, निष्काम भाव नहीं है। उसको सुख चाहिए तो ये सकाम भाव है। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अचापद मिल जाए, निहाल हो जाएंगे। केवल चाहना का सर्वथा त्याग कर दो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति में अगर बाधा है तो कुछ चाहना ये बाधा है। संसार का कुछ चाहते हैं, संसार के साथ कुछ संबंध रखना चाहते हैं, उस चाहना से दुख है। दुख की ताकत नहीं है कि चाहना रेत के पास में आ सके, आंख उठा देख नहीं सकता, दुख नजीक आ नहीं सकता। भगवान ने एक बार बड़ा विनोद किया रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी का शिशुपाल आदि तेरे को चाहते थे, तुम मेरे साथ आ गई, ये तुमने भूल की, तुम चाहना करिए भूल की। हम तो निष्कंजन है, निष्कंजन निष्कंजना वयम भद्रे, हम निष्कंजन है। शाश्वत निष्कंजन प्रिया, निष्कंजन भक्तों को हम प्यारे होते हैं। हमारे भाग भगत होते हुए भी सर्वथा निष्कर्ष, हम भी निष्कर्ष है। तुम्हारे उत्तम होना चाहिए। रुक्मिणी घबरा गई, रुक्मिणी जी को गुस्सा हो गई, चारों हाथों से उठाया, तुम समझी नहीं, मैं बात गई विनोद की, परंतु असली सिद्धांत की बात है। असली निष्कंजना वयम भद्रे, शाश्वत निष्कंजन प्रिया, हम भी निष्कंजन है, हमें निष्कंजन प्यारे रखते हैं। कुछ भी चाहना भीतर होती है उसको हम प्यारे नहीं रखते। बात सच्ची सिद्धांत की है। फिर रुक्मिणी जी ने कहा, ठीक है महाराज, आप निष्काम को ही प्यारे होते हैं, निष्काम ही आपका भगत है, परंतु सूक्ष्म देने का जाए तो हम अधिकार नहीं है, करने के बोलने का अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। परंतु कुछ न कुछ कामना रहने से ही दुख हुआ है, कामना के बिना दुख हो नहीं सकता। कुछ न कुछ कामना होने से होता है। जब कभी जिस किसी को दुख होता है तो ढूंढो कामना है, कोई कोई चाहना है भीतर में, मान के बढ़ाई के आदर के सत्कार के कोई कोई कामना है, उसे नीचे उठो तो द्रव्य की पदार्थों की इच्छा है। मान बढ़ाई ये शोतुर्गे कंचन सहजा त्याग करना सहज है, सहज त्रिया का नेह कंचनों का मैं दो माधो जी से मिलना कैसे हो सबल बेरी बसे घट भी तर ये कनक का मानी दो कनक का मानी है और ये थूल मोटी मोटी कामना है। तो चंदन चंदन तदना सहज है, सहज त्रिया का नेह मान बढ़ाई ईर्गा तो रेगुलर ये इनका त्याग करना कठिन है। आपस में हमारे आपके मित्रता है, व्याख्यान में आपकी महिमा ज्यादा हो जाए तो हमारी महिमा कम हो जाए तो मन में आता है देखो ये इतने पढ़े लिखे नहीं है, मैं इतना पढ़े लिखा हूँ, मेरी महिमा कम हो गई, ऐसा नहीं था। ये बात नहीं है, बात है भीतर में सकाम है, कोई वो कामना है, मान बढ़ाई कोई वो चाहना है, तब दुख होता है, दुख हो ही नहीं सकता। किस बात का दुख बताओ, आप इतने बैठे हो बताओ दुख का कारण क्या है, कोई नहीं कोई हमारे मन कामना है तब दुख होता है, दुख नहीं हो। जा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कस नहीं चाहिए सो शान पति सा बादशाहों का बादशाह है। कश्मीर के राजा जंगल में गए तो वहां एक संत बैठे थे, तो राजा थे उन्हें पूछा आप कौन है, तो संतों ने पूछा आप कौन है, तो मैंने कहा मैं राजा हूँ, संत बोले मैं महाराजा हूँ, आप महाराजा कैसे हैं, आप राजा कैसे हैं, आप राजा बना बताओ, कहते मैं चाहे जिसको राज से निकाल दू चाहे जिसको लाख रुपया दे दू इस पर राजा हूँ, तो लाख रुपया तो मेरे को दे दीजिए और आदमी बैठे मछरों को दिखा दीजिए, मछरों से आप क्या पैदा, राज्य में कुछ पैदा हो मछरों से क्या पैदा है, मछरों दिखा दीजिए, चुप हो गए, निकाल तो नहीं सकता मछरों को भी चाहे चुप दिखा दो, ये क्या है अभी बात है, निकाल सकते नहीं मछर को मच्छर मच्छर पंख जाए उल्टा मच्छर जाएगा, इतना कमजोर उसको भी निकाल तो सकते नहीं, हमारा राजा है तो तुम राजा कैसे हो, हमारे को नहीं चाहिए बताओ, हमारा महाराज बताओ हमारे को नहीं चाहिए, जीने भी नहीं चाहते मरना भी नहीं चाहते, ना जीना चाहते ना मरना चाहते ना धन चाहते ना सिद्धि चाहते ना सुख चाहते ना दुख चाहते, बताओ हमारा धर्म में कमी क्या हुई, हमारी कमी क्या हुई, तो कमी सबकी सब कामना में है, फिर कामना के कारण से ही दुख होता है, अगर कामना का सर्वथा त्याग हो जाए दुख की ताकत नहीं नजीक आ जाए आपकी, भीतर में कुछ कुछ चाहना है तभी दुख होता है, संताप होता है, जन्म होती है, कामना है, इस दुख के कारण को समझते नहीं, आदमी अमुक में दुख दे दिया अमुक आदमी दुख दे दिया, आदमी पर दुख पड़ा ढेर पड़ा है सीधे तुम्हारे को, और कई कहते हैं भगवान ने दुख दे दिया, राम जी ने दुख दे दिया हमारे को, हमारी माँ मर गई, हमारी स्त्री मर गई, हमारे छोरा मर गया, राम जी ने दुख दे दिया, राम से दुख इकट्ठा किया है तुम्हारे देने के लिए। राम जी दरिद्री है, दुख के लिए दरिद्री से भाई कुछ नहीं तुम्हारे लिए कहाँ से संज कर रखा जो तुम्हारे दे दिया, कैसे दे पास में हो तो दे नहीं। तुम्हारी कामना तुम्हारे को दे रही है, संतों में महात्मा में कमी नहीं दे दू तो कामना है, ब्राह्मण को दी थी पंडितों को दी है कामना है, साधु को मन को दिखता है कामना है, कोई न कोई चाहता है, अगर चाहता सर्वता बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा। सज्जनों भाइयों और बहनों ध्यान दो, आप हृदय से अगर कामना सर्वता छोड़ दो अब उद्भुत नहीं होगा, करके देख लो। तो ये जो संसार का विभाग हमारे पास है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये भीतर है, बाहर धन है, संपत्ति है, वैभव है, घर है, रुपया पैसा है, ये सब चीजें है, पर कामना मन में ना हो दुख हो ही नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है, किसी ने अंतर दे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा दर्द होगा, दर्द तो होगा, दुख नहीं होगा। दर्द और दुख दो चीज है, एक चीज नहीं है। या लाभ जाए तो दर्द होता है, दर्द यहाँ होता है, दुख यहाँ होता है। दुख धन नहीं है दुख होता है, दुख यहाँ होता है, धन नहीं तो वहां है, पीड़ा यहाँ है, दुख यहाँ है। वो यहाँ का दिन शांत नहीं मूर्छा हो जाए, यहाँ दर्द होगा, ज्यादा दर्द होगा, सह नहीं सके तो मूर्छा हो जाएगी, दुख नहीं होगा। दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुख ये संयोग का ही वियोग है। चाहे साफ दरिद्री हो, चाहे अरबपति हो, दुख का कारण ना धन है ना निर्धनता है, दुख का कारण कामना है, भीतर को चाहना है, चाहना अगर नहीं हो दुख नहीं होगा। ध्यान नहीं देते, भजन ध्यान करने वाले, सत्संग करने वाले, साधन करने वाले, धाम जप करने वाले, भगवान में लगने वाले भी सोचते नहीं, सोचते नहीं है। दुख का कारण कामना है, कोई वो चाहना है, वो कामना क्या है? जड़ चीज की चाहना को कामना कहते हैं, चेतन परमात्मा की चाहना को प्रेम कहते हैं। वो चाहना ही है, चाहना है, संसार की चाहना छोड़ी, भगवान की चाहना लगी, भगवान की चाहना को प्रेम कहते हैं, प्रेम भगवान के साथ। पर भगवान की चाहना वाला भगवान नहीं, मैं उम्र भर तो कभी दुख नहीं हुआ, उम्र भरी भगवान न मिले और प्रेम नहीं दे भगवान, भक्ति महाराज ने भगवान के प्यारे भगत भगत भरत महाराज भरत वे प्रयागराज से कहते हैं महाराज जान नहीं राम कुटिल कर बोही, राम जी खुद कहते भरत बड़ा कुटिल है, बड़ा कुटिल है, जाने राम कुटिल कर वो ही लोग है गुरु साहिब द्रोही, ये गुरु का अपने पूज्य जनों का द्रोही है, ऐसे लोग है। तो भी सीताराम सरस्वति बोरे अर्जुन मेरे अनुग्रह तोरे, सीताराम जय चरणों में मेरा मन बच्चा अनुदिन अनुदिन दिन दिन पर दिन दिन पर दिन दिन सीताराम ऐसी अवस्था में जाने राम कुछ लिखकर मोही, राम जी भी जाने क्या राम से अज्ञ है, पर वे भी जाना कहीं कुछ है लोग का गुरु साहब द्रोही। तो सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम जी के चरणों में प्रीति हमारी बढ़े अनुदिन बनो दिन प्रतिदिन बढ़ती नहीं बढ़ती रहे आपकी कृपा से तो भरती मेरा निष्काम है कामना नहीं है भरती को भी पता नहीं लगा राम जी बनवास में नहीं जाते तो भरती का पता लोगों को नहीं लगता भगवान के प्रेमी निषाद राज उसने युद्ध करना चाहिए भरी निष्कंठक राज लगने जा रहा है सर सज गया ठीक हुई ठीक बहुत बढ़िया बात है बोलने का नहीं अच्छी बात अच्छी नहीं है राम जी के साथ में भद का बैर नहीं है ये ठीक है मेरे तुम कहा छिप जाओ सर सर लेंगे छिप जाओ सब लोग मैं इशारा करता हूँ आ जाना सब छिप गए बीन पीन पाठीन पुराना भर भर बाहर कहा आना बढ़िया बढ़िया मसूरिया गोजा जी बड़े बच्चे में जानते थे मीन पीन बड़ी अरे पाठी जाते गए मीन पीन पाठी पुराना भर भर और कहा सब बेटा देखे चले क्या सात्विक है राजसी है तामसी है कैसा है वर्त इसकी परीक्षा करी परिधि ने कहा भाई भेंट देना राजा का काम होता है मैं राजा नहीं हूँ राम जी राजा कहते हैं राम जी राजा कहते हैं जब बाली मर गया तो बाली के सामने कहा कि भाई तू अन्याय करता है भरती राज्य में बाल लेकिन मैं भरत का राज्य था भरत के राज्य अन्याय करता है तू अन्याय रूप से हम भरत राज्य की सहायता करते हैं महाराजा महाराज कहते हो तू भरत के राज्य में अन्याय करते हो अर्जुन अर्बध हो भगने सुत नारी सुरसा कन्या समय चारी चार अनुज बंधु भगने सुत नारी और कन्या चार बरोबर है तेने अपने भाई की दृष्टि छीन लिया इन्हें कुदरती मिलो कई जोई ताई बदे कुछ पापर हुई अंत समय में आपके दर्शन हुए फिर मैं पापी रह गया फिर मैं डर दिया असल करो जगू डाकू प्राणा पापी नहीं जब अंतकाल में आप आ गए फिर अजू में पापी हूँ सिर्फ बालिक है सुनो कृपा दाना अंधकाल में आप सामना है ऐसी मौत मिलेगी कैसे मैं जीना नहीं चाहता तो मिलना ही चाहता हूँ तो मतलब क्या है कैसा तेरे भीतर में राग है अशक्ति है इस बारे तेरे माने के पाप नहीं लगता किस दिन आत था माया अंत हूँ अन्या देवा विचार ना तो ताई बदे दोस्तों अंदर भति ग्रस्त है आत ताई को मारने का दोष नहीं लगता ये कर्म के सामने राम जी आया कर्ण को साप था गाय मर गई एक भूल में उसका साप था तो जब तेरे शत्रु के सामने चलेगा पृथ्वी चक्का पकड़ लेगी चक्का धस जाएगा सब उस चक्का उतारने के नीचे उतरा अर्जुन बाण मारा था अर्जुन तू शस्त्र और शास्त्र दोनों को देख जानता है शस्त्र होता है, सार्थक सिद्धांत निर्माण होता है। मैं तुझे काम में लगा हुआ हूँ, स्वामी का कायदा नहीं है। बाण चला दो, सावधान हो जाओ, सावधान, बाण चलाता हूँ, ऐसे विश्वास तुझे काम में लगे हुए प्रसाद। तो फिर चुप हो गया भगवान ने कहा बरोबर कि अर्जुन ने कहा अंत में कर से सकता हूँ, अब आप रोको करो गुरु भगवान का मारो मानो धारे मारे जाए। तो कह रहे अर्जुन तू सात को सात धाम लगाना, भगवान के आता ही वो कुछ देर पाल क्षेत्र में आता ही होते हैं, अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दार धनहार पूरी प्रकार तो सत्य गयी अवैध वैध्य घटकार छह काम करने वाले अवैध भी वैध्य होते हैं, न मानदला की मानदला हुए सब काम तुमने किया लगा कर आग लगाई भीमसेन को जहर दिया और कपट के जुआ खेल के साथ हजार लिया राज्य हर लिया खजाना हर लिया दास बना दिए और सतदेव सब लड़ जाएंगे सब काम करने एक काम करे कोई मारेगा सब काम करने वाले तुम्हें तुम्हारे मारने लायक हो तुम्हें साथ ही है। अर्जुन समझा मैं मेरी बात समझता बहुत आ जाता करिए अब भगवान का वचन करेंगे मारो बाण के लाओ भगवान ने कृपा करी तो पता लगा ये तो हमारा पता ही नहीं रहता, ऐसे लोगों को पता ही नहीं है इस बात का, निष्काम का पता ही नहीं है। अच्छे अच्छे महात्मा हुए आप कोई बुरा ना माने, मैं निष्काम हुए आचार्य शेर जी दे दादी को मानता हूँ, निष्काम भाव के आचार्य रमणाचार्य भक्ति का आचार्य शंकराचार्य ज्ञान का आचार्य शेर जी निष्काम भाव का आचार्य निष्काम भाव ऐसा किसी आचार्य में देखा नहीं। मैं बता रहे भी मैं बात कर रहा हूँ मेरे समझ भी, मैं अपनी समझ को सर्वोपरि नहीं समझता, सर्वोपरि भगवान जाने, परंतु हमारे देखने में ऐसी बात आई बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ गया, शेर जी ने कीर्तन शुरू कर दिया, कीर्तन शुरू दो घंटा कीर्तन कर जाओ और चमड़ दे जी पैसा दे तो बसरा खाते हुए चावल भगवान चावल तो खावे ही खरीद करेगा कोई सवा सौ जगह खरीद तो इधर शेर जी पास मोटर लेकर मोटर पर चढ़कर देखने वाले गए सवा सौ जगह होता था तो रात्रि में जो ठहरे बंगाली लोग बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए महाराज आपने चला दिया देश को नहीं तो हम मर जाते, अकाल पड़ा हुआ है दुष्काल में खाने को नहीं मिलता है, मैं दो घंटा कीर्त कर दो सवाल ले जाओ आपने बड़ी कृपा कही है। शेर जी बोलते तो झूठ बोलते हो झूठ कैसे हुए, हम बंजार बंगाल में आए मारवाड़ से और साथ में बहुत कम बोली थी बंगाल में जितना दमन कमाया वो सब लगाया नहीं है, वो सब लगा दे तो वो आप गए आप बोलिए हमने क्या किया, हम मारवाड़ से लाते देते तो गुस्ताप दिया ये तो आप गए घर है आपकी आपकी चीज है आप खाओ सब आपकी हमने पूरा लगाया नहीं है या कमाया हुआ धन भी पूरा लगाया नहीं है किस बात की प्रश्न मेहता कलकत्ते उस समय देखो बात सुनी तो आश्चर्य आया, ऐसी बात पैदा नहीं होती। इतना सौ देर बिगड़ हमने अपने घर के चीज दी नहीं, बंगाल में जितना कमाया है उतना भी पूरा खर्च किया नहीं, बात वो तो सब आपका ही है, आपकी चीज आपको दी, हमने क्या दिया। मेरे को आश्चर्य किया, कपड़ों में मिट्टी लगाई मिट्टी एक गृह तो मैं रहते हुए कितना जानते हैं। हरे कृष्ण जी से पूछा, छोटे भाई हरे कृष्ण जी उनसे पूछा कि इतना काम शुरू किया है कब तक, क्या विचार क्या किया है। कि जब तक इन मांगने वालों की जो दशा है वो दशा हमारी न हो जाए तब तक। ये हरे कृष्ण जी का बात मामूल नहीं है, जब तक मांगने वाले दशा है नहीं, हीटर करके चावल ले जाओ, ये दशा हमारी नहीं हो जाए तब तक। लिमिट मानता होगा ना कोई, तो ऐसा विचार बना इसका भाव कोई काम ना। बातें देखी कई विचित्र विचित्र बातें मैंने देखी है, ऐसा निष्काम भाव देखा नहीं, गया देखने को मिला नहीं कहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरी बात मान लें, मैं मेरी बात कहता हूँ, मेरी धारणा कहता हूँ, आप लोगों को लाल करने में आप लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं मानेंगे। ये बहा हुआ है, बहा में बहा हुआ है, बहा में बहा हुआ आदमी चाहे बोलते जैसी जिसके उपजे वैसी गए बढ़ाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कौन से लाए कौन सा अगर ऐसी ऐसा मान कर खबर करेंगे माफी मांगता हूँ सबसे। सज्जनों चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेमनवा चाह भीतर से निकल जाए आपके, सब था कोई चाह नहीं। जिस स्थिति में भगवान ने चाही मेरे राख है राम, ताही मेरी रही है सीताराम, सीताराम सीताराम कही है, जाई मेरे राख है राम, चाही मेरी रही है राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम कही है, जाई मेरे राख है राम, ताही मेरी रही है लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। पहले माँ का नाम था, पहले माँ का पिताजी का नाम दो नंबर में राधे श्याम सीताराम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर माँ का दूसरा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा दादा माँ का, पेट में रखती है, गोदी में रखती है, पानी में रखती है। ये गृहस्थी लोग कहते हैं लुगाई घर में बैठी क्या कर रहे हैं, एक दिन थे मार कर रखो, एक दिन एक दिन आठ और आपको पता लग जाए क्या करते, नहीं रख सकते। माँ मर जाती है तो अपनी सासू के पास भेजते हैं अथवा बेटी के पास पता हो भेजते हैं, अरे पति मर जाता है घर में कुछ नहीं पीसना पीस कर रसोई बनाकर कृष्ण मार को पढ़ा कर तैयार कर दिया। माँ माँ कृष्ण माँ ही है, कोई और नहीं। तो पहले नाम माँ का है, गोई शंकर सीता राम दादे श्याम माँ कर हम देखे बूढ़े में तो 80 वर्ष नहीं होता है, बुखार आया जोर से तो मेरे हे माँ अम्मा को आए हुए साधु बढ़ गए बाबा जी अभी तक मात्रा सबब नाश शरीर भूषण, शरीर के पुष्ट करने के लिए बाकस्मर कोई नहीं, पर निष्काम भाव जिसके हो सबसे संसार का आदर जिस है ही नहीं, कोई मान का कोई आदर का सत्कार का, हमारे इतना मान करा दिया, हमारे दिन में मीमा माई में बड़ा दुख दे दिया। अरे संकुल होता मन में बोलने की शक्ति नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, क्या बोले, हम तो चाहना से भरे हुए तेरे तेरी चाहना के घर में कपड़ा तो रंग लिया भाई, निष्काम भाव आदर नहीं, निष्काम भाव है और क्या है बताओ आप, कामना नहीं तो ही रहे, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, जब तक गुस्सा ना रहेगा तब चिंता है, तब तक दुख होता है, तो चाहना पूरी नहीं हुई, चाहना तो नहीं गई, चाह गई और चिंता मिटी, बलवा बेपरवा, इसलिए कुछ नहीं चाहिए, स्वाहन परिशाह बादशाह को बादशाह श्रद्धा गई। तो भाई अगर उन्नति चाहते हो तो चाहना का त्याग करो, मन में चाहना नहीं, चाहना रहित मालिक होता है, यही तेरे सर्गो ये शांग साम्य स्थित माना, ये शांग माना साम्य स्थित, जिनका मन साम्यावस्था में सिद्ध हो गया ये संसार जीत है, सब संसार के मालिक हो गए, संसार उसको विजय नहीं कर सकता, ये विजय हो गए, संसार सब आ गया, लेकिन कुछ भी चाहना नहीं, चाहना रहते हुए शांति मिल ही नहीं सकती, और लोग देखता है उसने दे दिया, उसने दुख दे दिया, उसने दुख दे दिया, उसने दुख दे दिया, किसी ने लिया भाई भीतर चाहता है, चाहता हमारी ना रहे भीतर कोई भी दुख किस बात का है, आप बताओ इतने बेटे बताओ, हमारे कोई चाहना नहीं हो दुख कैसे, दुखों का खास कारण चाहना है, ऐसा ना करता है मुझे तुम बैठे जाता, चाहना पूरी होने में दुख नहीं बिटेगा, दुख बिटेगा नहीं, भीतर चाहना है, इस वास्ते आपसे आज सबसे छोटे बड़े सबसे आज प्रार्थना है, अगर आप दुख मिटाना चाहते हैं तो भीतर चाहना उठाए, हमें भीतर कोई चाहना न जीने नहीं चाहना न मरने चाहना, मरने को भी तैयार जीने के लिए भी तैयार, हर एक अवस्था में कोई चाहना नहीं मारे, दुख कैसे आएगा, दुख मिलेगा सब रुक जाएगी, दुख आने का कोई नहीं है, मौका ही नहीं है, दुख सब आता है चाहना से, इस वास्ते सुखी होना चाहते है चाहना बिठा दीजिए, कोई दुख नहीं होगा, गुरु का संप्रदाय का जो कुछ होता है कुछ नहीं, दुख नजीर नहीं आता, कोई किसी ऐसे लपड़े हमें क्या मतलब हो जाए, क्या लेना, हमें कुछ लेना नहीं, हमारे गुस्सा ही नहीं, हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा करना चाहते हैं तो बंदर का रूप धारण है, बंदर का शंकर साक्षात भगवान, शंकर सुवर्ण केसरी दंदन तेज प्रताप महादेव बंदन पवन पुत्र, परंतु वैद्य शंकर सुवर्ण शंकर गौतम, राम जी पुल बांध कर से पार गए कूद में 400 कोस का समुद्र कूद गए, सीता जी को बनाई हुई कि बेटा पुत्र कहा, राम जी ने पुत्र नहीं कहा, जब तक सीता जी से हनुमान जी को पुत्र पत्नी न मिली तब तक राम जी नहीं कहा पुत्र का पालन तो माँ करे बाप क्या करे। नहीं कई भूल हो तो बताओ भाई हमारे जानते होंगे फोन करो हमने तो ये सोचा है। फिर राम जी जाने भगवान हमारे पता नहीं है हम तो विचार लेते हैं हमारे में बुद्धि ज्यादा नहीं है बातें बनाते हैं सुनी हुई बातें सीखी हुई बातें पुस्तकों में पढ़ी हुई बातें कहते हैं भगवान जा रहे हैं। पर ये बात जरूर है कुछ कुछ सकाम भाव होता है तभी दुख होता है दुख ऐसी किस बात का दुख किस बात का बताओ आप ऐसे बैठे बताओ किस बात का दुख दुख नहीं दुख ना जन्म ही नहीं लिया संसार में हमारे कुछ विचार चाह गई चिंता मिटी चाह गई चिंता मिटी चाह गई चिंता मिटी तो बात है ऐसा पद है ऐसा पद अच्छा पद होते थे संसार संपूर्ण से ऊंचा ऊंचा रोजा भगवान के रोम रोम पति राज कोटि कोटि ब्रह्मांड सबसे ऊंचा वो स्थान है कोटि कोटि एक ही रोम है अच्छा ना कुछ नहीं हनुमान जी मेरा चाहते कुछ नहीं जब दिव्य धाम में पधारने लगे तो हनुमान जी ने कहा मैं तो यही रहूंगा राम जी के संग यहाँ रहूंगा जहां जहां मेरी कथा होगी वह सुनूंगा राम जी के चरित्र सुनूंगा राम जी के चरित्रों से भी राम जी के चरित्रों का महत्व अधिक है राम सुन जहां राम कथा होती है हनुमान जी का राम राम चले सुन के वो रसिया राम अलगम सीता नमसिया राम चले रसिया है हनुमान जी महाराज चार तो भाई अच्छा पद है ऊंचा पद अगर कल्याण चाहते हो उद्धार चाहते हो दुख मिटाना चाहते हो सब दुख ना हो तो चाहना कुछ मत रखो चाहना कुछ मत रखो दुख होगा कि सुख नहीं मेरे को किस बात का दुख आप बताओ दुख किस बात सुना नहीं जाई भी देखा खेरा होता है भी रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए लक्ष्मीनाम लक्ष्मीनाम लक्ष्मी कहिए भूमि सिंह भूमि सिंह रहिए भगवान नाम हो गया पांच का समय हो गया हरे राम राम राम हरे हरे चल भाई नहीं नाम का तिरस्कार है भगवान नाम का तिरस्कार है जो उठते कोई ना उठे नाम का तिरस्कार बीच में कोई ना उठे हरे कृष्ण।